fată, sunt o fată frumușică, și de fel nu-ți mărunțică mai mai. Sunt o fată, sunt o fată frumușică, și de fel nu-ți mărunțică mai mai. Morfă că-i după mine, și eu cred că așa-i mai bine. Dară mie, dară mie, nici nu-mi pasă, că s-a sunt cea mai aleasă mai mai. Dară mie, dară mie, nici nu-mi pasă, că s-a sunt cea mai aleasă mai mai. Seara când e sântul dor, nu pot sta de ochii lor, și cu toți mă necăjesc, că nu vreau să le văd.